En dat al voor de vijfde keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Vijf dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Vijf dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Nu bij Seat. Unexpected deals. Onverwachte deals, extra scherp geprijsd. Zoals de Seat Arona, onze compacte SUV. Waarbij comfort voorop staat, maar zijn design de eerste indruk maakt. Dus of je nu kiest voor zijn geavanceerde technologie, waarmee je alles op de weg ziet, of zijn looks, waarmee je overal gezien wordt, de Arona heeft het allemaal. Private lease hem nu al vanaf €379 per maand. All in, inclusief onderhoud. Kijk op seat.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende briljante breinen vormen vandaag de kring. De hoop van GroenLinks in Bange Dagen, Corine Ellemeet, strijdbare schrijfster Corine Otte en vermaard voedseldeskundige Louise Fresco. Om 16:30 is historicus Bas Blokker onze man op afstand vanuit Washington D.C. Verdwijnen consensus en zelfs dialoog uit de Amerikaanse maatschappij. Een waarschuwing voor mensen die zichzelf identificeren als leidend aan een slecht nieuwsintolerantie. Het wordt wellicht geen opwekkend verhaal zo vlak voor de midtermverkiezingen van 8 november. Hoog tijd voor ons razendsnelle rondje. Corine, jouw korte nieuws. Ja, deze week is Hilary Mantel overleden. Een hele belangrijke schrijfster. Ik heb een aantal van haar boeken verslonden. Ze schreef historische romans. En er was een prachtig memoriam in de Volkskrant. En het mooie vond ik daar ook aan dat er stilgestaan werd bij het feit dat zij heel lang ziek is geweest en jarenlang geen goede diagnose heeft gekregen. En dat bleek uiteindelijk, is ze zelf achtergekomen. Ze had verschrikkelijke pijnen, bloedingen. Nou, echt heel veel ellende. Heeft ze zelf onderzoek gedaan en kwam ze erachter dat het endometriose was. Endometriose. Ja, en dat is een ziekte die 1 op de 10 vrouwen heeft. En het duurt gemiddeld 7 jaar voordat vrouwen de juiste diagnose krijgen. En het tekent voor mij het gebrek aan aandacht voor ziektes die met name vrouwen hebben. En om die reden zal ik er ook bij de begrotingsbehandeling van VWS een voorstel voor doen. Er moet gewoon ook in Nederland meer aandacht komen voor deze ziekte. En ik vond het zo mooi dat ten eerste Hilary Mantel er veel zelf over gezegd en geschreven heeft, maar dat er ook in haar memoriam bij stilgestaan werd. Noem hem nog 1 keer. De ziekte? Endometriose. We zullen er meer van gaan horen. Dat de baarmoeder vastgeplakt aan weefsel, andere organen. Ja, het weefsel van de baarmoeder gaat dan los in de buikholte ook voor een deel. En het is echt een hele moeilijk te diagnosticeren ziekte. Behalve vage pijn in het begin. Maar naarmate het erger wordt, dan hebben vrouwen daar heel veel last van. Ze heeft ook heel veel over geschreven dat het haar concentraties stoorde. Maar dat ze tegelijkertijd ging schrijven om in een andere wereld te verkeren. En dat vond zijn ik ook jullie ook toch goed ingekregen? Schildklieraandoening is nog zo'n vrouwenziekte. Oké. Het is een kort rondje. We hebben nog heel veel te doen. Christine Otte, je mag jouw onderwerp noemen. Nou, dat is toch de opstand, zeg maar, van vrouwen en mannen in Iran. Aanleiding van de dood van die jonge vrouw van 22... die vanwege haar hoofddoek, die niet helemaal goed zou zijn gedragen, eigenlijk vermoord is, kun je wel zeggen. Aan een hartaanval, zogenaamd overleden op een politiebureau. En het is gewoon zwaar mishandeld. En ja, ongelooflijk moedig, die vrouwen en mannen, maar vooral die vrouwen die daar de straat op gaan. Zonder hoofddoek, hoofddoek afdoen, verbranden. Ik vond ook de leus ook zo mooi. Vrouw, leven, vrijheid, volgens mij, is de leus. Ik denk, ja, dat is... ik vind het echt ongekend. Maar ik hou mijn hart vast, want er zijn al officieel 35 mensen omgekomen. Dus... Het is ook hoopvol dat eigenlijk altijd tegen de verdrukking in toch dit gebeurt. Ja, maar ja, het tragiek van het land is wel dat ontzettend veel mensen het land verlaten. Terwijl het eigenlijk een heel hoog opgeleide bevolking is. Een land met ontzettend veel potentieel. Wat echt een kracht zou kunnen zijn ook in het Midden-Oosten. Maar dat komt er dus helemaal niet uit door dat regime. Hè? Ja, vreselijk. Nee, dat is zo. Louise, je bent al helemaal heerlijk bezig in de kring. Ik heb deze keer gevraagd of ik jouw korte onderwerp mocht kiezen. Vooruit. Omdat vorige week werd bij Argos gesproken over voedsel in relatie tot energie. Energie gaat natuurlijk het thema deze winter blijven. Want woorden kan ik niet eens meer zeggen. En toen werd er gezegd, volgens mij was dat een collega van Corine zelfs, van GroenLinks, die zei, eigenlijk moeten we bijvoorbeeld geen tomaten meer willen eten in de winter. Moeten we eigenlijk veel meer gaan stilstaan bij waar ons voedsel vandaan komt? Ja, dat moeten we sowieso. Maar dan moet je het ook wel goed doen. En een van de belangrijke dingen is dat je dus het totale plaatje van de productie bekijkt. Dus inclusief transport, inclusief ook bijvoorbeeld koeling in je eigen ijskast. En vooral inclusief het afval, het deel wat we niet eten, wat we weggooien. Hè? En dat is bijvoorbeeld het product wat we het meeste weggooien is brood. Hè, dus het heeft ook echt te maken met je eigen gedrag. Nou, als je kijkt naar die tomaten, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, laten we in de winter vooral proberen eerst dingen van in de buurt. Dus het hoeft niet alleen maar Nederland te zijn. Maar laten we zeggen, hè, want wij produceren bijvoorbeeld niet voldoende aardappelen of tarwe voor de Nederlandse bevolking. Maar laten we zeggen, dingen als aardappelen, knolgewassen, hè, selderij, knollen, bloemkolen enzovoort. Dat kan wel voor een deel. Gewoon de ouderwetse stampotten. Ja, maar je moet je wel realiseren dat die dingen dus allemaal ook gekoeld, opgeslagen en vervoerd worden. Dus er is niet zoiets als energievrij eten. Dat bestaat gewoon dus niet. En ook in de productie hou je natuurlijk dat je energie nodig hebt. Dus je moet die hele keten moet je bekijken. Nogmaals, inclusief jezelf. En er zijn natuurlijk heel veel dingen die je dan ook niet zou moeten eten. Ik vind wel dat de consument moet letten op, moeten die boontjes uit, sperzieboontjes uit Ethiopië, moeten we die inderdaad elke dag eten? Aan de andere kant, het is wel belangrijk te realiseren, als je die boontjes eet uit Ethiopië, creëer je daar ook weer werkgelegenheid. Met name in de tuinbouw voor vrouwen. Dus het is altijd ingewikkeld. Je moet het totale plaatje bekijken. Die tomaten, die, als die uit Nederland komen, die komen dan voor een deel natuurlijk niet midden hartje winter uit de Nederlandse kas. En dan kun je zeggen, oh mijn god, hè, verschrikkelijk, energie enzovoort. Nederlandse kassen zijn wel zodanig tegenwoordig dat per kilo tomaat er het minste water, er worden eigenlijk geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt, heel weinig bemesting. Dus per kilo, alles omgerekend, zijn die tomaten veel duurzamer dan allerlei tomaten die van elders komen. Alleen, je kunt natuurlijk in de winter geen Nederlandse tomaten hebben van de volle grond. Dus mijn pleidooi zou zijn, denk aan duurzaamheid. Daar is energie een belangrijke kant van. En kijk alsjeblieft naar je hele patroon, alles wat je doet. En vooral gooi geen voedsel weg als het niet echt nodig is. Dus koop verstandig in. Het scheelt je ook geld. Al tegen me. Ja. En daar had ze gelijk. Eet de kapjes van het brood. Want je zegt terecht, van het brood is wat het meeste weggegooid wordt. Je ziet toch heel vaak dat je denkt, nou, dat kapje laat ik maar liggen. Maar die kapjes zijn het allerlekkerste, vind ik. Toch? Ja. En wel allemaal van die wentelteefjes. Precies. Dus je moet daar ook niet... Ik ben altijd heel bezorgd als mensen zich focussen op één product, weet je wel. Het gaat om dat totale plaatje. En je mag van mij best wel een keertje met kerst, als er iets heel bijzonders is, aardbeien eten, als je maar beseft wat je doet, met de positieve en de negatieve kanten. Dankjewel. Dan was het natuurlijk politiek niet een kalm kabbelend weekje. Corine, zoals de meeste luisteraars heb ik natuurlijk vooral de spectaculaire dieptepunten van deze week meegekregen. Kun jij samenvatten voor ons wat jij hebt ervaren en overpeinst in deze politieke week? Het was inderdaad een hele drukke week. Ik moet ook zeggen, voor Kamerleden behoorlijk pittig. Want het zijn hele lange dagen. Ik zei gisteren tegen mijn man, ik voel me net alsof ik door een vrachtwagen overreden ben. Zo zie je er niet uit. Nou, gelukkig. Maar dus het zijn hele intensieve weken. Het was ook echt een debat dat er toe deed voor mensen in Nederland. En dat is natuurlijk soms ook wel eens anders. Er zijn gewoon zo ontzettend veel mensen die zich grote zorgen maken. Die nu al niet rond kunnen komen. Die zich afvragen hoe ze iedere ochtend een ontbijt voor hun kinderen moeten voorschotelen, zodat ze gezond en wakker naar school kunnen gaan. Dus het was een debat dat er, denk ik, voor iedereen toe deed. Dat ten eerste. Er was veel kritiek, terechte kritiek op het kabinet, dat ze lang getreuzeld hebben, dat het toch vaak paniekvoetbal is, dat er laat ingegrepen werd. Ook voor dit jaar moet er nog het een en ander gebeuren. Waar ik zelf natuurlijk trots op ben, is we hebben samen met de Partij van de Arbeid een voorstel gedaan voor een energieplafond. Dus zorgen dat je de prijs maximeert voor mensen, voor gas en elektriciteit. Dat hebben wij al in maart gedaan. Het duurde even, kunnen we wel zeggen. Dat is dan een understatement van de week. Voordat het kabinet tot dat inzicht kwam. Maar er komt nu dat plafond. Dus dat was goed nieuws. Tegelijkertijd wat je zegt, het was ook een 2 dagen waarin er veel emoties speelden. Ik wil eigenlijk zo kort mogelijk stilstaan bij Baudet. Want ik gun hem niet de aandacht die hij eist. Hij heeft zich misdragen. Het kabinet is en masse opgestaan en heeft de Tweede Kamer, de zaal, de plenaire zaal verlaten. Ik denk dat dat een heel duidelijk teken was. Dus in die zin hoop ik dat er iets aan het veranderen is, dat we met elkaar zeggen, er zijn grenzen en die trekken we hier. En je mag elkaar niet bedreigen, je mag elkaar niet beschimpen. Je moet fatsoenlijk met elkaar omgaan en geen mensen ophitsen. Zie ik, sorry dat ik je onderbreek, ja. Je mag het zo meteen afmaken. Maar ik zie eventjes een relatie met wat er gebeurde in de omroepwereld. Namelijk dat vorige week toen bij Ongehoord Nederland, ik ga die ook niet citeren, dingen zijn gebeurd die ook onoorbaar zijn, heeft de hele omroepwereld, inclusief ook mijn omroep Poont, gezegd, wij distancieren ons hiervan. Is er misschien hoop dat er toch weer iets van consensus komt? Dat er toch weer iets van harmonie komt in plaats van elkaar voor van alles uit te maken? Ja, ik heb die hoop wel. Ik heb die hoop dat we inmiddels zover zijn dat we dat niet langer accepteren. Dat er grenzen zijn aan wat je moet tolereren. En dan kom ik eigenlijk bij, wat mij betreft, het meest bijzondere moment van die 2 dagen. Het meest emotionele moment. Dat was de inbreng helemaal aan het eind van het debat van Farid Azarkan van DENK. En hij reageerde op het verhaal van Geert Wilders. En Geert Wilders die had het over een echtpaar die ook helemaal aan de grond zaten, geen geld meer hadden. En eigenlijk geen Henk en Ingrid tegenwoordig meer, hè? Nee. Maar hij gaf ze geloof ik geen naam. Het waren echte mensen. En ze konden nog maar een banaan per dag eten. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar vervolgens kwam er een tirade tegen de moslimgemeenschap. En hij ging gewoon weer door zoals hij dat altijd doet. Diende daar ook moties over in. En wat Farid Azarkan deed aan het eind, die zei, het kan toch eigenlijk niet dat wij allemaal accepteren dat die hele moslimgemeenschap beschimpt wordt. En het mooie was, hij haalde aan dat echtpaar, waar Geert Wilders het over had, dat werd geholpen door hun buurvrouw. En laat die buurvrouw nu een islamitische vrouw zijn, gesluierd. En dat echtpaar gaf ook aan dat ze enorm dankbaar waren voor alles wat die buurvrouw voor hen deed. En werkelijk waar. Dus dit is niet een voorbeeld echtpaar. Deze mensen bestaan. Mensen bestaan en hij hield ook een blaadje van het echtpaar met die buurvrouw omhoog. En de manier waarop hij dat bracht, alles viel samen. Ook zijn opmerking dat we wel allemaal boos zijn. We gaan luisteren. Prima, luisteren. Die buurvrouw. Dat is wat heel veel moslims in dit land doen. Hun buurvrouw helpen, hun kinderen naar school brengen, voor hun omgeving zorgen. En voorzitter, ik kan er gewoon niet tegen dat hier bij elk debat de haat wordt gezaaid door de heer Geert Wilders over moslims, over vluchtelingen. En dat we met z'n allen dat elke keer accepteren. Maar op het moment dat er insinuaties worden gedaan over collega Kaag, dat we dan met z'n allen opstaan. Dus ik vraag u allen om ook solidair te zijn, niet alleen met mij. Want ik kan er best tegen, maar al die miljoen moslims die elke keer bij elk debat zien dat ze verdikken maar kapot worden gemaakt hier door Geert Wilders. Voorzitter, ik ben er echt klaar mee. Heel goed. Ja. echt... Wat horen we nu? Wat is dit geruis? Het meest bijzondere was, kijk, als ik kan zeg dit wel vaak, maar alles kwam samen. Dus het betoog van Wilders, het feit dat we ons wel terecht zorgen maken over de aanvallen op Kaag. En hij verwoordde het zo goed en het kwam uit zijn hart. En het kwam eigenlijk bij ons allemaal binnen, in ons eigen hart. En je zag gewoon van links tot rechts in die Kamer, dus van de VVD tot de SP, dat iedereen enorm gegrepen was. En dan wat wij dan doen in de Tweede Kamer is, we applaudisseren niet, maar we roffelen op de tafeltjes. En ook vak K, dus het hele kabinet, deed daaraan mee. Ja, vak kabinet noemen we dat. Dus het was een moment, ik heb het niet eerder meegemaakt. Wat deed Rutte? Rutte, die, wat ik later hoorde, die had meteen een briefje geschreven. En dan wordt dat door een bode gebracht naar degene voor wie het bedoeld was. En dat was een briefje aan Farid Azarkan. En de collega's van de VVD en CDA zag ik ook. Die liepen vervolgens meteen naar hem toe om ook de hand te schudden. Ik heb dit niet eerder meegemaakt. Het was echt heel erg bijzonder. Ja, en zelfs voor iemand die... dus ik heb het alleen maar op de televisie gezien als gewone burger. Maar zelfs ik voelde iets van die bijzondere sfeer. Ja. En dat is wel heel goed, want het geeft ook een stuk eenheid natuurlijk in, laten we wel wezen, toch een sfeer in de Kamer die heel vaak juist opponerend is, die heel vaak juist niet echt een debat is in de zin van samen over iets denken, maar het poneren van standpunten en het niet goed luisteren. Dus ik vond het wel een bijzonder, inderdaad wel misschien een heel klein historisch momentje. Ja, overigens, ik ben geen theoloog, maar volgens mij is dit een van de pijlers, een van de vijf pijlers van de islam en heet het zakaat. Zakaat, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Christine, Louise, wat is jullie opgevallen bij de algemene beschouwingen? Wat mij opviel is dat er meer, misschien consensus, maar in ieder geval discussie is over de uit de hand gelopen privatisering, dat teruggedraaid moet worden. Dus dat eigenlijk dat overdreven neoliberale beleid, dat anders moet. Dus in de energiesector, maar eigenlijk loopt alles nu zo'n beetje spaak. Hè? De onderwijs, gezondheidszorg. Maar dat dus van, ook CDA, in het CDA. Hè, links heeft het natuurlijk altijd al aangegeven. PvdA heeft het eigenlijk mee gefaciliteerd. Maar is tot inkeer gekomen. Dat vind ik hoopgevend. Want ik denk, we zijn echt toe aan een andere wind, waarin niet meer ieder voor zich en God voor ons allen en de markt, laten we de markt maar de gang gaan en het komt wel goed. Dus ik ben daar, dat vond ik hoopvol. Louise? Een paar kanttekeningen. Het is inderdaad interessant dat er nu geroepen wordt van alle kanten om een sterkere staat. He, dat is natuurlijk wel eens anders geweest, ook ter rechterzijde. Dat is op zich, denk ik, heel belangrijk voor het evenwicht weer. Dus in die zin ben ik het ook met jou eens. Mijn grote zorg zit hem in het feit, wat eigenlijk onbenoemd blijft, en dat is de implementatiekracht van de staat zoals we hem nu op dit moment hebben. Oh, dat mag je uitleggen. Nou, ik heb dus gewoon tientallen jaren allerlei ministeries meegemaakt. Ik zie hoe de expertise daar is weggeglipt. Of mensen met pensioen, of mensen worden voortdurend van de ene post naar de andere gebracht. Dus de kracht die we hebben als staatsapparaat, en dus niet alleen maar ministeries, maar ook op lokaal niveau, provinciaal niveau, is echt uitgehold. De overheid is niet in staat om de beste talenten aan zich te binden. Vroeger was dat anders. Dan ging je, als je echt een slim jongetje of meisje was, ging je juist als ambtenaar werken. Dat is niet meer zo. Heel veel mensen zijn teleurgesteld. En daardoor is ook de kracht om straks uit te voeren, dus de implementatie van wat we nu allemaal onder die 29 miljard, als ik het goed heb, allemaal willen gaan doen. En allemaal met haast. Die kracht is zwak. En dat is des te zorgwekkender, omdat we natuurlijk een aantal voorbeelden hebben uit het recente verleden, waar de overheid helemaal niet in staat is om met detail en zorgvuldigheid geld uit te geven. Dus ik ben daar wel bezorgd. Geef eens een voorbeeld. Nou, denk aan de toeslagenaffaire of denk aan de eindeloos trage compensatie van de Groningers. Dus dat is mijn... Komt dat door gebrek aan kennis bij de ambtenaren of is dat aan wil om die problemen op te lossen? Nee, ik denk niet dat je zomaar kunt zeggen dat dat gebrek aan wil is, maar we zijn heel erg ambtelijk aan de ene kant en juist zwakke ambtenaren in de zin van weinig ervaring, weinig expertise, schuiven dingen door naar boven. Dus daarom duurt ook alles zo lang. En je vraagt nu eigenlijk, en dan vraagt de Kamer, en dat is natuurlijk ook terecht, aan een kabinet, en jij zegt ook van het gaat langzaam, om dingen te doen, nu heel erg snel. En ik bedoel, het gaat over ongelooflijk veel geld. En nog even los van de zorgen die er zijn, die denk ik ook wel deels terecht zijn over de inflatoire werking hiervan. Maar kunnen we dit wel met z'n allen? En het meer eisen van de staat is aan de ene kant goed, want het geeft een soort nuance aan dat nieuwe neoliberalisme waar we van af moeten. Maar mag ik daar ook iets over zeggen? Ja? Want ik ben het helemaal met je eens namelijk. En ik ben ook helemaal niet voor dat alles weer gecentraliseerd zou moeten bij de staat. Maar ik denk wel dat als er discussie over is, er zijn natuurlijk al heel veel initiatieven vanuit de bevolking. Ja. Hè? Ja. Energiecoöperaties, zorgcoöperaties. Maar daar moet je nauwkeurig naar kijken. Hè? Ja, maar dat is echt dat, ja. En ik denk dat links daar ook gewoon veel meer naar moet kijken. Van wat is de kracht van burgers? Ja. Maar je moet, om het anders te organiseren. Ja. Er is een alternatief mogelijk. Ja, maar die coöperaties dekken lang niet iedereen. Nee, tuurlijk dus, niet. Maar waar het mee om gaat is dus dat je dus je hebt dus niet een goed alternatief op dit moment om die implementatie zorgvuldig en snel te doen. En daar hebben we dus dat hebben we collectief ook verwaarloosd. Ja, dat is zo. Volgens mij heeft het met twee dingen te maken. Ik deel je analyse wel, Louise, dat we een probleem hebben. Corine Ellen heet. Kijk naar de Belastingdienst, uitvoeringsorganisaties. Ja. We hebben heel lang bezuinigd op uitvoeringsorganisaties. En wat je ook ziet, is dat neoliberale denken, dat zit natuurlijk op een gegeven moment ook in die departementen. Want ja, als je altijd werkt voor een minister die dat gedachtegoed heeft, wat zagen we bijvoorbeeld bij het ministerie van EZK, Economische Zaken, dat daar dus ambtelijk geadviseerd werd om ons voorstel van het energieplafond niet uit te werken, want het zou marktverstorend werken. Ja, precies. Dus daar heb je het denken vanuit de markt. Hoe weet je dit? Nou ja, dat is inmiddels, er zijn reconstructies gemaakt, dus je kan het vandaag in het NRC lezen. Maar wat ik hoopvol vind, en dat is denk ik wat jij ook bedoelt, Christine, is dat het nu ter sprake gebracht wordt, dat we een verandering willen. En dat is natuurlijk wat ik en vele mensen met mij zo gemist hebben bij Mark Rutte. Je hebt gewoon het idee gehad de afgelopen tijd dat zeg maar het kapitalisme, zeg maar, dat het enige mogelijke denkkader is. Terwijl ik je onderbreek, maar ik wil eventjes heel praktisch, want soms moet je praktisch denken, niet alleen ideologisch. Ik snap het niet. Onze bevolking is steeds hoger opgeleid. Er komen steeds meer studenten bij. Dus hoe kan het dan dat jij zegt, Louise, dat er een soort brain drain is in Den Haag? Ik zeg dat de overheid, en op alle niveaus, dus ook provinciaal en lokaal, niet aantrekkelijk is voor de beste talenten. Mensen gaan liever een eigen bedrijfje beginnen of inderdaad in een coöperatie werken. En wat zich hier wreekt is. Ik zou wel willen zeggen, toch, sorry dat je onderbreekt, maar er zijn echt ook hele grote talenten nog. Ik zou niet tekort willen doen aan de kwaliteit van heel veel ambtenaren. Ja, dat wil ik maar even ter verdediging van de goed. Ik zeg absoluut niet dat de gemiddelde ambtenaar slecht is of zo. Maar ik heb gewoon gezien op verschillende ministeries. Nou ja, en we hebben gewoon zien Wacht even. Anders verzanden we. Hoe maken we de ministeries aantrekkelijker voor hartstikke slimme mensen die probleemoplossend kunnen denken? Nou, wat we moeten doen, denk ik, is zowel de lange termijn als de korte termijn in de gaten houden. En waarom is het nu zo zwaar om voor de overheid te werken? Omdat je voortdurend moet hollen. Je moet voortdurend allerlei problemen oplossen. Er is geen tijd om, als het ware, eens goed na te denken. Hè? Bijvoorbeeld over die kwestie van hoe moeten we het anders organiseren? Hoe kunnen we die burgerinitiatieven meenemen? Daar moet je tijd voor hebben. En het probleem is nu dat we dus zitten in een situatie met heel erg veel geld. Dat moet weer heel snel uitgegeven worden. Er is geen tijd om te ademen. En ik denk dat jonge mensen, talenten en zo zeggen, ja, maar ik wil ook weten waarvoor ik dit doe. Ik wil niet alleen maar dingen uitvoeren en zo. Dus het heeft ook echt te maken met visie. Nou, lange termijn, tijd als ambtenaar om je te kunnen verdiepen. Want wat zie je, wat was het systeem, dat wordt nu wat aangepast, is dat je die topambtenaren iedere 4-5 jaar moesten roleren. Dus dan heb je net een beetje verstand van zorg en dan moet je naar onderwijs. Ja. Ik heb zelf lang geleden als ambtenaar bij VWS gewerkt, ministerie van Volksgezondheid. Toen ik daar kwam, had ik nog een collega die was apotheker geweest. Een collega die was arts geweest. Ja. Al die mensen die verstand hadden van zorg, die zijn verdwenen. En met name de mensen die van financiën kwamen, die kregen de invloedrijke posities. Dus je krijgt generalisten. Ja, geen voeling in de samenleving, met het onderwerp. Maar ze hebben ook gewoon haast. Dus ik bedoel, ik wil ze absoluut niet beschuldigen, maar ze zijn voortdurend onder druk. En dat is een heel groot probleem. Ik wil nog één ander ding noemen, omdat jullie het niet hebben genoemd. Wat mij zo verbaast, is dat er dus helemaal niets over cultuur wordt gezegd. Ja. Dat vind ik echt heel zorgwekkend. En van waarom bestaan wij? Dat is niet alleen maar om in de zorg te investeren, in allerlei andere dingen die ook allemaal belangrijk zijn. Maar cultuur, jongens, dat is onze identiteit in onze diversiteit. En ik vind het zorgwekkend dat nergens ook in de analyses cultuur naar voren komt. Ik kan iets zeggen, ik ben speciaal deze week naar Londen gegaan om de begrafenis mee te maken. En ik ben voor de derde keer in Londen geweest om gewoon naar voorstellingen te gaan, naar musea. En inderdaad, als je ziet hoe cultuur, traditie en vernieuwing daar iedere dag aanwezig zijn. We gaan het er zo met Christine over hebben, ook als we het over literatuur hebben. Hoe aanwezig Virginia Woolf nog steeds is, om maar eens wat te noemen. Ik denk dat de makers vooral bezig zijn. Want het in de theaters en op locatie gebeurt zoveel. En in de boeken. We komen er zo op terug. Want naast mij zit inmiddels Lieselot Thomassen. NPO Radio 1. Het aantal klachten over vliegtuiglawaai in de buurt van Rotterdam De Heek Airport is in de periode van mei tot en met juli meer dan verdrievoudigd ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt onder meer omdat er toen minder werd gevlogen door corona, maar ook doordat vluchten werden overgenomen van Schiphol vanwege de problemen op die luchthaven. In het noorden van Groningen bij Uithuizermede is vanmiddag na een eerste aardbeving nog een beving geweest. Die had een kracht van 1,7. De eerste beving, ongeveer een uur daarvoor, had een kracht van 2,7. Bij de regionale omroep RTV Noord zijn honderden meldingen binnengekomen van mensen die hem hebben gevoeld. En in het noorden van Iran zijn volgens de politie ruim 700 demonstranten opgepakt. Onder hen zijn 60 vrouwen, zegt de politiechef van de provincie Gilan. Hij zegt dat er wapens en munitie in beslag zijn genomen. In Iran wordt al dagen geprotesteerd na de dood van een vrouw van 22. Amini overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie, omdat ze haar hoofd niet goed zou hebben bedekt. Gerrit Hiemstra, vertel. Wat staat ons te wachten als het om het weer gaat? Nou, we hebben op dit moment grote verschillen in het weer. In het noorden opklaringen. In het midden van het land nog steeds een beetje regen. En die regen die trekt weg. Dus vanavond en vannacht kan het in het zuiden nog een beetje regenen. Opklaringen in de rest van het land. Er kan wat mist ontstaan. En later in het westen van het land een enkele bui. En het koelt af naar een graad of 12 aan zee tot 7 in het binnenland. Morgen is het dan droog. Zonnige periode. In de kustprovincies een enkele bui. Het wordt zo'n 16, 17 graden en er staat niet al te veel wind uit het noorden. En dat is ook, denk ik, de beste dag van deze periode. Want na morgen dan krijgen we echt herfstweer. Maandag passeert een frontperiode met regen, veel wind. Het is er ook koud met een graad of 13. Dinsdag zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies. Opnieuw koud met 12 à 13 graden. En daarna blijft het wisselvallig. Temperatuur gaat wel iets omhoog naar zo'n 15 graden. Nou, het is ook wel weer gezellig. Dus morgen zou ik er echt morgen naar buiten en daarna gewoon gezellig bij de verwarming met drie dikke truien over elkaar, want hij is niet meer te betalen. Dank je wel, Gerrit. Verkeer, Helene Geest. Ja, met één file nog. Op de A1 staat hij van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Het komt door de afsluiting van de A50, want die is het hele weekend dicht tussen Apeldoorn en Arnhem. Met Shaja Morali. En met GroenLinks-Kamerlid Corine Ellemeet, schrijfster Corine Otte en internationaal vermaard voedseldeskundige en volgens mij deskundige op ieder gebied Louise Fresco. We gaan zo meteen door op de cultuur. Je hebt het aangegeven, Louise. Maar eerst Amerika. Afgelopen zomer logeerde ik zoals gebruikelijk voor de pandemie bij vrienden in Amerika. Normaal kom ik daar buitengewoon geïnspireerd van terug en blijft de mentaliteit van can do and there is no problem we cannot solve me nog wekenlang bij. Maar deze keer werd ik er verdrietig. Mijn lievelingsplek is altijd geweest Monument Avenue in Richmond, Virginia. Een brede eind 19e eeuwse laan vol wilderige huizen met pilaren en portieken. Elk jaar werd daar met Pasen de Easter Parade gehouden. Mensen in alle kleuren en maten lopen er dan rond in extravagante uitdossingen. Vooral voor de hoede geldt, subtlety is overrated. Een groep hypergestileerde crossdressers ging altijd lachend op de foto met ieder kind dat voorbij kwam. Een paradijs van veelvormige feestelijkheid. Tijdens de pandemie heeft een ware beeldenstorm gewoed op Monument. In een poging het slavernijverleden te corrigeren. De bedoeling is begrijpelijk. Het effect desastreus. De identiteit van de laan en van veel Richmonders is weggeroofd. En de conclusie lijkt vooral te zijn: hier is geen dialoog meer mogelijk. En terwijl het verwijderen van die inderdaad discutabele beelden miljoenen kosten, zie je op straat nog steeds vooral zwarte daklozen en is goed onderwijs vooral weggelegd voor voornamelijk dan rijke witte kinderen op peperdure privéscholen. Bas Blokker, hartelijk welkom. Ik ben één toerist met één ervaring. Jij bent historicus, schrijver, verslaggever en jij hoort daar, staat die ene ervaring van mij voor iets groters? Hallo. Ja, hoi. Dat denk ik wel. Ik ben ook maar één, niet toerist dan, maar één arbeider hier. Maar ik woon hier sinds augustus 2018. En ik heb dezelfde ervaring dat de dialoog weg is voor een heel groot deel. En de ontwikkeling die ik daarin heb gezien is dat in de eerste jaren dat ik met mensen sprak, ze dat enorm betreurden. Ze altijd met verhalen kwamen van: ik spreek nooit meer met mijn buurman en vroeger hadden we nergens een probleem mee. Maar nu is eigenlijk dat stadium een beetje voorbij. Er is een mooi boek geschreven, The Big Sword, in 2008. Er is een mooi boek verschenen, The Great Alignment, in 2018. Die hebben dezelfde strekking, namelijk Amerika. De Amerikanen trekken zich terug op twee grote vluchtheuvels, links en rechts. En er wordt flink wat tussen vermalen tussen die twee. Je hebt gereisd de afgelopen tijd. Wat heb je meegemaakt in Ohio? Ja, ik was in Ohio. De midtermverkiezingen komen eraan over krap twee maanden. De laatste stop in Ohio die mijn vrouw en ik maakten was Oberlin, een klein, ontzettend lief, bijna Engels aandoend plaatsje in Noord-Ohio. Het is een progressieve oase in een zee van rode Trump-vlaggen en gele stap niet bovenop mij vlaggen met een slang erop. En we waren daar gestopt omdat de week ervoor een lokale bakkerij, hou je vast, 35,59 miljoen dollar schadevergoeding toegekend had gekregen van de plaatselijke universiteit. Want wat was er gebeurd? In 2016 was een student boodschappen komen doen bij dat bakkerijtje / supermarkt. En die student die wilde drank kopen met een vervalst identiteitsbewijs. Nou, logisch, studenten mogen hier pas drinken als ze 21 zijn. En dan zijn ze alweer bijna klaar met studeren. Dus als je wilt drinken, probeer dat met een vervals rijbewijs. Hij werd betrapt, niet alleen met zijn rijbewijs, maar ook dat hij twee drankflessen al onder zijn jas had gestoken. Dus de kassier rende achter hem aan. Hij houdt de jongen aan. Maar buiten springen meteen twee vrienden van die jongen op zijn nek. En er ontstaat een vechtpartijtje waar de politie uiteindelijk een eind aan maakt. En waarna de drie studenten worden gearresteerd. En een belangrijk detail: de kassier was wit, de drie studenten waren zwart. En daarmee was in 2016, en dit was betekenisvol een dag nadat Trump de verkiezingen onverwachts had gewonnen, dat was in 2016 een vonk in een kruidvat. En sindsdien hebben studenten in samenspraak met de universiteit die bakkerij geboycott. Je zou in het kader van wat jij net vertelt misschien moeten zeggen gecanceld. En dat is een ontzettend treurige geschiedenis. En het is uitgemond in een overwinning voor de bakkerij. Ik heb in de bakkerij gesproken met Lorna Gibson, de vrouw van de toenmalige eigenaar. Die bakkerij bestaat overigens al zo'n 150 jaar op dezelfde plaats. En ik vroeg aan die vrouw van: voelt u zich nu, ja, hoe moet ik zeggen, heeft u het gevoel dat u recht is gedaan? En toen zei ze: nou, het is bittersweet. It's a bittersweet victory. Want haar man is intussen overleden. Die heeft dus niet meer meegemaakt dat het label racist van zijn naam is afgehaald. En haar schoonvader, dus een van de eerdere eigenaren van Gibson's, die is ook in de tussentijd gestorven. Dus daar is gewoon een spoor van vernieling getrokken. En wat mij opviel, pratend met de studenten daar, is dat die nog altijd even strijdbaar waren en zeiden van nee, dit is een oneerlijke uitspraak. Deze mensen zijn racisten. Dus geen dialoog, geen nuance meer. Nee, ik was dus afgelopen week in Londen. En wat je voelde daar was, wat je ook kunt vinden van de monarchie, maar een enorm gevoel van eenheid. Janina Ramirez heeft vorige week prachtige woorden gesproken over wat een soort moederfiguur koningin Elisabeth eigenlijk was. Toen Biden net was gekozen, toen zei hij heel chic, hoe gruwelijk die verkiezingen ook waren met alle beschuldigingen en 6 januari 21 bestorming van het Capitool. Toen zei hij heel rustig, ik ben de president van alle Amerikanen, ook degenen die niet op mij hebben gekozen. Voor mij hebben gekozen. Hoe zit dat nu? Ja, ik denk dat Biden, je zou kunnen zeggen, murf gebeukt door 2 jaar lang onbewegelijke, onbuigzame overtuigingen bij de Republikeinen, dat hij niet een legitieme president is, dat houden ze vol, heeft eigenlijk gekozen voor, dan maar zonder jullie. Als politicus, hè, bedoel ik dan. Ik bedoel, hij is nog steeds president voor alle Amerikanen en de wetten die hij door het congres heeft geleid tegen de wil van de Republikeinen in, daarvan worden de resultaten nu door de Republikeinen in hun eigen staten uitgeserveerd als hun eigen overwinning. Senator Ted Cruz, een Republikein, heeft tegen de infrastructuurwet gestemd die Biden wilde en zegt nu tegen de Texaanse kiezers, geweldig toch, die weg? Geweldig. Ongelooflijk. Ja. Dus, maar wat ik jammer vond eigenlijk van Joe Biden, die inderdaad begon als van ik kan eenheid brengen. Hij lijkt het hebben opgegeven. Een paar weken geleden had hij een hele duistere toespraak in Pennsylvania, in Philadelphia. Waarin hij zei, ja, je hebt normale mensen in Amerika en je hebt mega Republicans. Mega is dan Make America Great Again. De slogan van Trump. En met die mensen valt eigenlijk niet te praten, zegt hij. En laten we wel wezen, dat is ook zo. Welk redelijk argument je ook tegen hun beweringen inbrengt. Zij steunen Trump, inclusief het idee dat Trump eigenlijk de verkiezingen heeft gewonnen. Terwijl helemaal alle feiten wijzen op het tegenovergestelde. En een heleboel Republikeinen weten dat ook en zeggen dat ook. En toch is die harde kern van MAGA Republicans, die willen daar niet aan. En Biden heeft in die toespraak eigenlijk zoveel gezegd als van, nou ja, met jullie kan ik ook echt niet verder. En dat is droevig, want ja, je herinnert je vast nog wel, Trump heeft 77 miljoen kiezers achter zich gekregen, nadat hij 4 jaar lang president was geweest. Bas, het is treurig, het is schokkend. Mag ik je nog een keertje lastigvallen voor de midterm van 8 november en kijken of je nog ergens vonkjes van hoop kunt ontwaren? Die zie ik elke dag. Okay. Daar praten we de volgende keer over. Nou, super bedankt. Ondanks alles is het wel een heel mooi verhaal over die bakkerij en ik, ja, ik kan niet wachten tot je met die sprankjes hoop komt. Oké, dank je. Indrukwekkend, hè? Ja, zeker dat verhaal. Ik wist dat niet. Dat de successen van Biden, waar de Republikeinen tegen hebben gestemd, dan als eigen succes verkocht worden in de Staten. Ik wist dat niet. Dat vind ik wel echt heel ver gaan. Het is shocking. Maar ik vind het schokkende van het verhaal ook van het Oberlin is wat je eigenlijk ziet. Want dat is dus, hè, het zwarte protest is natuurlijk links, zullen we maar zeggen. Hè? Ja. En je ziet dus nu aan beide flanken, He, dus dat zijn die MAGA-mensen bij de Republikeinse kant. Maar ook dus die extreme anti-witte kant die er ook aan de linkerkant is. Dat die partijen, ook dus de Democraten, eigenlijk allebei naar de marges worden getrokken. En die polarisatie is eigenlijk iets wat nog bovenop die partijtegenstellingen die er altijd al waren ligt. En die hebben heel veel te maken met het feit dat mensen gewoon niet geïnformeerd zijn. Te beginnen natuurlijk met rechts, waar gewoon de feiten niet meer tellen. Maar ook aan de linkerkant, als je zo'n situatie van zo'n terechte actie van een kassier, als je dat gaat interpreteren als van anti-zwart, dan zijn we natuurlijk toch wel echt bezig met meer polariseren. En dat vind ik dus het grootste zorg. Ik denk niet zorg. Dat je dat je kunt niet dat zo op één lijn stellen, vind ik. Want als je de geschiedenis kent daar, dat kennen we allemaal, van zwarte daar, hoe diep dat zit en hoe. En dat vind ik een beetje gevaar van. Oh ja, nu zijn ze allebei. Nee, maar ik bestel ze ook niet gelijk. Maar die polarisatie. Nee, dat vind ik wel belangrijk. Want het is gewoon natuurlijk nog steeds zo en altijd zo geweest. Maar je kunt niet zeggen van een jongen die twee flessen steelt. Nee. Dat kun je niet goed praten onder het mom van er zijn generaties eerder slechter behandeld. Nee, tuurlijk. Je moet natuurlijk de rechtsstaat blijven. Nee, dat begrijp ik. Tuurlijk. Maar het laat wel zien hoe diep de misstanden gaan in Amerika. Dus inderdaad. Ja, precies, het wordt meteen in één verband gebracht met George Floyd. Met al die dingen van. Oh, precies, zwarte jongens, vooral jongens, worden gewoon. Zijn gewoon altijd vogelvrij. Ja. En dat ga er maar aan staan. Dat geldt niet voor witte jongens. Christine, ik blijf bij jou. Want deze week publiceerde Christine Otte samen met een groep andere schrijfsters een manifest. Optimistische woede, fix het seksisme in de literatuur. Ik kan het niet laten. Ja, sorry, dat Londen zit heel diep in mij. Het komt bijna een eeuw na het legendarische A Room of One's Own, waarin Virginia Woolf een pleidooi houdt voor gendergelijkheid in de literatuur, nadat haar de toegang tot de bibliotheek van Oxford was geweigerd. 100 jaar na A Room of One's Own. Christine, wat is nu de boodschap? Nou, de boodschap is natuurlijk dat er op natuurlijk heel veel is om over. Er is heel veel veranderd. En laten we wel wezen, hè, vrouwen krijgen veel aandacht. Je kunt schrijven wat je wil, je kan zeggen wat je wil. Maar er is ook nog heel veel niet veranderd. Als je naar de kanon krijgt, en dat de kanon is zeg maar de boeken die opgenomen worden als belangwekkende literatuur, dan zijn daar ongelooflijk weinig vrouwen in. De boeken die in het onderwijs zeg maar worden aangereikt op middelbare scholen, die worden gelezen, zijn voornamelijk boeken van mannen. Jeugdboeken die worden geschreven, worden vooral de hoofdpersoon zijn meestal wit jongetjes. Zo kan ik nog wel doorgaan. En ik denk, we hebben. En ik zelf in kluis, ik heb altijd gedacht. Ach, ik heb er helemaal geen last van. Want ik ben een stoere vrouw. Ik werk gewoon en ik laat ze gewoon een poepje ruiken. En dat doe ik ook. Alleen op een gegeven moment word je er bewust van. En dat is natuurlijk de tijd ook. Want er gebeurt veel. Er is veel verandering. En dan word je bewust van dat wij eigenlijk ook nu als vrouwelijke romanschrijvers nog steeds met moeite deel uitmaken van die lange lijnen in de geschiedenis die er altijd geweest zijn. Want de prijzenregen, zeggen jullie ook. Ja, die zijn er geweest, maar die zijn weggewist. En het is net alsof je. De meeste prijswinnaars zijn man. Ja, dus als je naar de PC Hoofdprijs krijgt, ik weet niet, in de cijfers, daar ben ik niet zo heel goed in, maar een handje vol op alle prijswinnaars. Het is gewoon. Ja, volgens mij 25 jaar achter elkaar zijn daar alleen maar mannen. Ik vind het ook zo typisch hoe er nog steeds gesproken wordt over de grote drie. Hè, precies, dus Hermans. Dat hebben wij in goed ingelichte kring. Ja, maar nee. Margot Dijkgraaf heeft gewoon gezegd, vanaf nu zegt de grote vier. Precies. Met Hella Haas. Ja, wat gewoon heel zorgwekkend is, dus dat er altijd vrouwelijke schrijvers waren. 17e eeuw, 16e eeuw. 19e eeuw, maar die zijn weggewist. Op het moment dat de roman heel populair was, dan werden ze damesromans genoemd. Dat was in de. Of keukenmeidenromans. Of keukenmeidenromans. Dus op het moment dat het werk van vrouwen goed verkocht werd, populair werd, dan werd het gekleineerd. Menno ter Braak, onze grote Menno ter Braak, die kleineerde het werk van de vrouwen. Ik heb Willy Corsari ooit tegen het einde van haar leven geïnterviewd in een piepklein appartementje in Buitenveldert. En die zei, met de winst die werd gemaakt op mijn boeken, werd er gefeest op de uitgeverij. Precies, ja. En ik geloof dat ze zelf dan niet eens werd uitgenodigd, want dan was zij niet deftig genoeg. Omdat haar boeken, waren inderdaad leesbaar. Maar hoe komt dit? Hoe komt het? Ik denk, het is een weerspiegeling van de verhoudingen in de samenleving. Natuurlijk, we kunnen niet zeggen dat het patriarchaat natuurlijk helemaal weg is. Nee, maar de meer dan de helft op de meeste universiteiten van de meisjes, van de studenten is meisje, om te beginnen. Goed, dat druppelt langzamerhand door. Dus bij hoogleraar is dat nog steeds niet zo. Kijk naar topambtenaren, daar is wel degelijk een streven naar 50-50. Dus het is toch complexer dan zeggen van die vrouwen hebben geen toegang tot uitgevers. Ik vind zelf, eerlijk gezegd, als iemand die toch ook zo langs, want geloof ik 7 boeken op zijn naam heeft, dat het grappige is dat die vrouwenboeken heel erg juist autobiografisch zijn. En in zijn algemeenheid. En die mannen vaak zogenaamd. Volgens mij klopt dat helemaal niet hoor. Want in de boeken die ik van mijn collega's, die zijn. Maar de meeste zijn niet autobiografisch. Zal ik me zin in afmaken? Zijn gewoon romans. Ja, oké, goed. Maar er zit een. Laat ik het dan anders formuleren. Het zit dicht bij de vrouwelijke beleving. Terwijl die mannen vaak heel erg zogenaamd over grotere dingen schrijven. Ja, maar dat klopt volgens mij niet. Dat is het beeld wat wij hebben. Maar goed, als dat beeld zo is. Precies. Maar dat beeld is zo hardnekkig. Omdat literatuur is een trage business. Ik vind de wereld van de literatuur is best conservatief. Ja. De beelden, de kunst, theater gaat veel sneller veranderingen. Maar het is een traag iets, een roman te schrijven, dat duurt 2 jaar, 3 jaar. Maar weet je bovendien wat zijn wij eenlingen. Wat volgens mij ook meespeelt, is dat het zelfbeeld van de Nederland, zeg maar, van Nederland, van ons land, dat klopt niet. Wij zien onszelf als een heel progressief, precies, heel geëmancipeerd land. Ja, en dat maakt het moeilijker om echt aandacht te hebben voor de emancipatiestrijd die nog nodig is, bijvoorbeeld in de literatuur. Dus het heeft ook te maken met ons zelfbeeld. Wij zien onszelf als een geëmancipeerd, progressief land. En jij legt volgens mij de vinger precies op de zere plek, namelijk dat bijvoorbeeld in de literatuur nog helemaal niet zo is. Maar wat is het percentage, als je kijkt naar nieuwe boeken gepubliceerd in een jaar, wat is het percentage vrouwen, mannen? Ik denk dat dat wel ongeveer 50-50 is. Precies. Maar het gaat niet om dat niet. Kijk, het is er allemaal. En de literatuur is er al allemaal. Alleen de literatuur van mannen wordt nog steeds iets hoger gewaardeerd dan dat van vrouwen. Als er een mannelijke hoofdpersoon is, wordt het hoger aangeslagen. Dat zijn allemaal wetenschappelijke onderzoeken. Maar het is toch niet zo dat mannen alleen maar mannelijke hoofdpersonen hebben? Vrouwen kunnen ook natuurlijk niet. Mijn boeken, ik schrijf met name vanuit mannen vaak. Ik vind dat ook belangrijk, omdat je eigenlijk met een vrouwelijk perspectief vanuit mannen schrijft. Dus dan krijg je ook een heel ander man-vrouw beeld door. Maar je kunt gewoon, als je naar de feiten kijkt van hoe dat op middelbare scholen is. Op mbo's is het nog treuriger. De boeken die ze daar krijgen voorgeschoten, dat zijn ronduit vaak seksistische verhalen. En mensen dat aan de orde stellen, zoals Ira van Dijk deed, dan wordt ze als elitair weggezet. En dat is niet terecht, want ik denk, we hebben als volwassenen een taak om ook mensen de weg te wijzen, op te voeden. En dat klinkt heel betuttelen, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Ik ga even daar een bijdrage aan leveren, want ik wilde even iedereen erop wijzen dat er een briljante tentoonstelling is in Singer Laren. Louise wist er ook over. Je wist er ook over De Nieuwe Vrouw. Echt prachtige schilderijen, totaal anders dan we gewend zijn. En in Laren denk je, daar begint de revolutie niet tussen de Gooise vrouwen, maar echt wel. Het is een hele mooie tentoonstelling. Ik wil nog even, we hebben nog maar een paar minuutjes, maar toch even kort een zin nog. Omdat jij het had, Louise, over het belang van de cultuur, die niet echt is genoemd in de miljoenennota. Christine, jij zegt, in bijna 30 jaar dat ik meedraai in de literaire wereld is de omloopsnelheid van het boek misschien wel verhonderdvoudigd. En zijn het aanzien van en de aandacht voor literatuur in onderwijs en media allengs minder geworden, net als oplagen en verkoopcijfers. Dat is niet het gevolg van natuurwetten, maar van politieke en economische keuzes. Dat vond ik nogal een stelling. Kun je dat heel superkort samenvatten voor Ik denk dat zie je op de universiteit, hogescholen, dat de geesteswetenschappen zijn naar de marge gedrukt. Dus in het onderwijs, middelbaar onderwijs, literatuur is naar de marge gedrukt. En omdat dat Ja, maar je bedoelt financieel naar de marge? Of inhoudelijk vooral. En ik denk van, zeg maar, wat literatuur kan, wat helpt om je een te weten hoe je moet leven, hoe je kunt zijn, dat je ook anders mag zijn, dat je alles wat. Ja. Hè, literatuur bevraagt alles. Dat was in het afgelopen 20, 30 jaar, was dat politiek totaal niet interessant. Ja. En dan komen we eigenlijk weer bij de algemene beschouwingen. Ja. Hè, alles moet rendabel zijn. Nou, literatuur gaat niet om geld verdienen die kruideniersmentaliteit, ja, kun je daar niet. Dat gaat over iets anders en overstijgt. Maar ik moet je zeggen, goed, ik ben een beta, dus ik heb niks te zeggen. Maar ik ben altijd mijn eerstejaarscolleges begonnen met literatuur. Dus ik heb altijd gezegd van, als wij het over Afrika hebben, dan zijn dit Chinua Achebe, dit zijn de belangrijkste schrijvers en die moet je lezen, anders kun je helemaal gewoon dit college over. Precies, dat is fantastisch. En dat zouden we eigenlijk allemaal moeten doen. Ik doe dat ook vaak bij debatten, dat ik citeer, dat ik vrouwelijke auteurs citeer. Dus we hebben allemaal mijn laatste boek werd in de Kamer, ik ben alweer vergeten door wie, ook geciteerd. Dat vond ik ook. Ja, en ik denk voor bij geschiedenisstudies, ja, je leert het meest uit literatuur Amerika. Lees Toni Morrison. Ja, moeten dus de link leggen tussen de huidige tijd, onze ervaringswereld en de literatuur. En ook de literatuur uit het verleden. Want het is niet alleen maar zo dat wat vandaag gepubliceerd wordt van belang is. Ja, maar dat wordt soms zo ervaren. Het gaat juist om dat je uit die grote dingen, inclusief te beginnen met Virginia Woolf of Orlando, for that matter, waar ik het ook vorige week nog over had. Hè, dat je dat soort dingen ook ziet in relatie tot het vragen van vandaag. Precies, en dat is ook wat wij zeggen. In die zin eisen we het recht op om in die lange lijnen te doen. Het gaat niet om ons of om ons eigen belang of om eer of prijzen. Het gaat daarom, het recht, omdat je mee gunt te kunnen de kiezer, denken. Of je gunt de lezer, die gun je gewoon de kwaliteit die door vrouwen geschreven wordt. En dat je mee mag denken over hoe je het leven invult en kan en bedenken. En daar gaat de literatuur over. Optimistische woede, fix het seksisme in de literatuur. Manifest van onder meer Christine Otte. Over literatuur gesproken. Mijn volgende citaat is niet van een schrijver, maar van Michael Caine. Maar zo ongelooflijk grappig en scherp dat ik hem toch aan jullie voorleg. Het citaat van de week. The idea that money doesn't buy you happiness is a lie put about by the rich to stop the poor from killing them. Wauw. Ja. Dat is wel. Dat is altijd zo. Maar als ik nog één ding over de literatuur mag zeggen, ik vind het allerbelangrijkste dat je literatuur ook leest over een periode of over situaties die niet over jezelf gaan. Precies, dan zeggen we tenminste eindelijk die dialoog weer die nu weg is in Amerika. Tot zover. Goed ingerichte kring met Corine Ellemeet, Christine Otte en Louise Fresco. Volgende week onder meer de Groningse psychiater Iris Sommer over yoghurt. We hadden het vandaag over tomaten. Dus dat is hartstikke leuk. Zometeen Wieger en Fidan. Tot de volgende kring. NPO Radio 1 podcast. In Ongehoord Nieuwscafé belichten Roelof Bouwman en Jernas Ramotarsing zonder politieke correctheid de andere zijde van de nieuwsbol. Nou, het is hun lichaam, maar als zij vervolgens gaan eisen dat ze daarmee vrouw geworden zijn en dat ze daarmee ook vrouwenrechten kunnen claimen. Iedere week een nieuwe gast in Ongehoord Nieuwscafé. Je laat ze niet volwassen worden. En ik vind dat een misdaad tegen de menselijkheid. Ongehoord Nieuwscafé. Dit is een enorme winstgevende industrie. Een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet meer. Ster. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Brunssumer Heide trakteert ons op diep paarse heuvels, stralend zilverzand, witte wieven, schone beker schapen en als klap op de vuurpijl een langsmarcherende das. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNNVARA op NPO 2. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen, kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek.